Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci jest południe, wtorek 13 listopada. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Po prasowych doniesieniach o gigantycznej łapówce jutro u premiera stawi się szef KNF-u. MSZ kategorycznie odradza podróżowanie do strefy Gazy. Trwa tam największa wymiana ognia od lat. Jest zgoda Stolicy Apostolskiej na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego księdza Romana Kotlarza. Jutro w kancelarii premiera ma stawić się szef KNF-u, poinformował na Twitterze minister Michał Dworczyk. W jutrzejszym spotkaniu weźmie udział również koordynator służb specjalnych, minister Mariusz Kamiński. Po doniesieniach Gazety Wyborczej, która napisała, opierając się m.in. o zawiadomieniu skierowanym do prokuratury, że szef KNF-u oferował przychylność dla Getin Nobel Banku w zamian za 40 milionów złotych. Jeden z najbogatszych Polaków miał tę rozmowę nagrać. KNF odrzuca oskarżenia, a premier żąda wyjaśnień od szefa komisji. O publikację gazety dziennikarze pytali posła Prawa i Sprawiedliwości Marcina Horałę. Nie chce niczego przesądzać, mówi polityk i dodaje, że sprawę muszą wyjaśnić służby. Jeżeli faktycznie się te zarzuty w jakimkolwiek stopniu potwierdzą, to mogę tylko powiedzieć moją osobistą opinię, że oczywiście nie mówimy tu tylko o dymisji, ale przede wszystkim odpowiedzialności karnej za przestępstwo. To jest bezdyskusyjne, tylko bądźmy jednakże poważni. To również apel do opozycji. Od kilku dni jest zawiadomienie do prokuratury, było złożone kilka dni temu. Prokuratura musi zbadać jego wiarygodność, zebrać materiał dowodowy, ocenić. No to siłą rzeczy, jeżeli ma być przeprowadzony w sposób poważny, wiarygodny, no to nie będzie trwało od 24 godzin. Po publikacji Nowoczesna skierowała wnioski do CBA i NIK-u, a poinformowała o tym Katarzyna Lubnauer. W tej sytuacji, jeżeli nasze państwo okazuje się państwem korupcyjno-opresyjnym, jeżeli według doniesień Gazety Wyborczej mieliśmy do czynienia z propozycją korupcyjną, ale również to, co mnie jeszcze bardziej niepokoi, z informacją, że ktoś przymusowo próbuje nacjonalizować majątek prywatny, żaden poważny przedsiębiorca nie będzie chciał zainwestować w Polsce. Komisja Nadzoru Finansowego odrzuca zarzuty sformułowane pod jej adresem. Jej przewodniczącego KNF pisze w oświadczeniu, że propozycja korupcyjna nie padła. Przewodniczący KNF Marek Chrzanowski podjął kroki prawne w związku z fałszywymi oskarżeniami wysuwanymi przez pana Czarneckiego oraz w związku ze zniesławieniem mającym na celu utratę zaufania publicznego, czytamy w komunikacie. Jak zwiększyć wydatki przy mniejszych dochodach? Przed takim wyzwaniem stoi Parlament Europejski. W Strasburgu przed chwilą zakończyła się debata z ramami finansowymi na lata 2021-2027. Stopniowo maleć będzie wtedy składka Wielkiej Brytanii, która opuszcza wspólnotę w przyszłym roku. Tymczasem przed Unią stoją nowe wyzwania związane z obronnością, ochroną granic czy systemem azylowym. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest w Strasburgu. Karolu, w jaki sposób europosłowie chcą poradzić sobie z luką w budżecie? Wśród propozycji jest podniesienie wysokości składek pozostałych krajów członkowskich czy zwiększenie środków własnych Unii Europejskiej poprzez wprowadzenie m.in. nowego podatku dla dużych przedsiębiorstw czy podatku od wykorzystania tworzyw sztucznych. Parlament nie zgadza się jednak na to, by wobec nowych wyzwań zmniejszać tzw. stare filary budżetu, czyli politykę spójności czy politykę rolną, na których najbardziej korzystała Polska. Według europosła PiS Zbigniewa Kuźmiuka te programy stanowią europejską wartość dodaną. Jak również odpowiadają częściowo na nowe wyzwania, takie jak ochrona klimatu czy cyfryzacja. Należy także przypomnieć, że pierwotną ideą Funduszu Spójności było obciążenie krajów starej Unii wpłatami na ten fundusz w związku z ich dostępem do rynków krajów nowo przyjmowanych. Parlament popiera za to propozycję komisji, by zwiększyć wydatki na naukę i wsparcie dla młodych, mówił sprawozdawca projektu europoseł PO Jan Olbrycht. Dzisiejsze wyzwania stojące przed Unią Europejską powodują, że musimy zwiększyć nakłady na badania naukowe, na działania związane z wymianą poprzez Erasmus, najmniej średnimi przedsiębiorstwami. Jutro europosłowie zagłosują nad swoim stanowiskiem w sprawie budżetu, później odbędą się dalsze negocjacje. Parlament chce, by ramy finansowe zostały zatwierdzone jeszcze przed wyborami do Europarlamentu, które wypadają w maju 2019 roku. O czym mówił Karol Surówka, dziękuję. MSZ kategorycznie odradza podróżowanie do strefy Gazy i obszarów z nią graniczących. W tej enklawie trwa największa wymiana ognia między Izraelczykami a Palestyńczykami od lat. Od marca Palestyńczycy protestują wzdłuż granicy z Izraelem, żądając zniesienia izraelskiej blokady ich terytorium i prawa do powrotu na tereny, z których kiedyś uciekli, bądź z których ich wypędzono, gdy w 1948 roku powstało państwo Izrael. Był wiele razy nękany przez SB, pobity w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach, zmarł w szpitalu. Teraz jest zgoda Stolicy Apostolskiej na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego księdza Romana Kotlarza.

Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, prawie 10 minut po południu. Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o leczeniu niepłodności zwanej o in vitro. Nowe propozycje całkowicie i zasadniczo zmienią przepisy dotyczące zapłodnienia pozaustrojowego. Lekarze zajmujący się leczeniem niepłodności także metodą in vitro uważają, że wprowadzenie nowego prawa w praktyce in vitro zlikwiduje. Zgodnie z projektem metoda in vitro będzie zarezerwowana tylko dla małżeństw. Po drugie, liczbę komórek rozrodczych, które mogą zostać zapłodnione, ograniczono do jednej. W ustawie znajdzie się również zakaz mrożenia zarodków powstałych podczas zapłodnienia pozaustrojowego, a ponadto anonimowość dawców komórek rozrodczych zostanie zlikwidowana. Lekarze stosujący metodę wskazują, że już teraz w obowiązującej ustawie jest ograniczenie liczby zapłodnianych komórek do 6, a dalsze ograniczenia spowodują spadek skuteczności metody. Nie z każdej komórki powstaje ciąża i tak również dzieje się w naturze, argumentują. Ponadto mrożenie zarodków, które ma być zakazane, zdaniem specjalistów jest nieodłączną procedurą, która chroni zarodki. Sprawa anonimowości dawcy, zdaniem lekarzy z kliniki Novum, jest sprawą otwartą. W tej chwili osoba urodzona dzięki in vitro, nawet pełnoletnia, nie ma dostępu do danych dawcy. Dziś pytanie, czy ustawa o in vitro wymaga zmian, a moim gościem jest pan poseł niezrzeszony Jan Klawiter, przedstawiciel wnioskodawców. Witam pana, panie pośle, kłaniam się, dzień dobry. Miło mi, witam pana, witam państwa. Panie pośle, kto podpisał się pod nowym projektem? Kto wsparł tę inicjatywę? Dużo ma pan podpisów? 21 podpisów w sumie jest i to są podpisy posłów niezrzeszonych, posłów Kukiza, posłów PiSu, także jest 21 podpisów. Rozumiem, by lekarze zajmujący się leczeniem niepłodności stosujący metodę in vitro uważają, że ustawa w tej formie proponowanej teraz z takimi przepisami de facto zamyka możliwość stosowania in vitro w Polsce. Może rzeczywiście prościej zakazać? To czy zakazać? My po prostu zastaliśmy taki stan rzeczy, jaki jest, i w związku z tym musimy dbać o godność tego człowieka, które się zaczyna od momentu poczęcia. W związku z tym musimy zapewnić, że on nie będzie ze względu na swoją godność poddawany takiej procedurze jak kriokonserwacja, bo z jednej strony kriokonserwacja narusza jego godność jako człowieka od momentu poczęcia, a z drugiej strony 20% zarodków w trakcie procesu zamrażania i rozmrażania ginie. On, będąc w trakcie w kriokonserwacji, też ulega powiedzmy pewnemu procesowi starzenia, więc to nie jest tak, że ona jest obojętna dla zdrowia człowieka. Wie pan, że zgodnie z badaniami szansa na to, że z jednej komórki powstanie ciąża, wynosi 3%. Przyzna pan, że szansa jest minimalna? Szansa jest niewielka, ale ten proces się pojawia, proces się prowadzi parę razy. Aktualna ustawa nie chroni pana zdaniem zarodków. Przypomnę, że zgodnie z ustawą żaden zarodek nie może być niszczony, prawda? No, a to niech mi pan powie w takim razie, co z tymi kilkudziesięcioma tysiącami zarodków zrobić, które są aktualnie zamrożone i które czekają na to, żeby po 20 latach można było je, albo wyłączyć prąd, zniszczyć, wywalić, wyrzucić. To są zarodki, które są gromadzone z przeznaczeniem na to, że one zostaną zlikwidowane. Według lekarzy mrożenie zarodków nie powoduje uszkodzeń zarodków, wręcz przeciwnie, chroni te zarodki. Te argumenty nie przekonują pana? Nie chroni zarodków, bo ja powiedziałem panu, że 20% zarodków ginie. Gdyby pan miał się poddać operacji i pan wiedział, że ma pan 20% szans, że zostanie pan na stole operacyjnym, czy pan by uważał, że to jest taka bezinwazyjna metoda, operacja? Wie pan, na pewno inwazyjna, każda operacja jest inwazyjna, ale znam przypadki, kiedy ludzie poddają się operacji, nawet w przypadkach, kiedy szanse na udaną operację są jeszcze mniejsze. Dlaczego metoda ma być ograniczona zgodnie z tym państwa projektem tylko dla małżeństw? Dlaczego to nie może być po prostu para kochających się ludzi? Dlatego, że optymalne warunki dla rozwoju człowieka są pod pieczą rodziców i de facto konstytucja mówi, preferuje trwały związek mężczyzny i kobiety, czyli formalnie zawiązany i nakierowany na macierzyństwo i odpowiedzialne rodzicielstwo. A rozumiem, tym... ale przyznam, że ja znam dzieci bardzo szczęśliwe i radosne, które żyją w rodzinach, w których mama z tatą nie są małżeństwem i odwrotnie. Znam dzieci nieszczęśliwe, które żyją właśnie w... gdzie mama z tatą są małżeństwem. Także to chyba trudno wysunąć taką jednoznaczną zasadę, prawo, prawda? Jest to jednoznaczna zasada, dlatego że pan podaje przykłady, które są rzeczywiste, ale rzeczywistość nie wygląda inaczej. Związki, które są konkubinackie, są dużo, dużo mniej trwałe, pomimo że też 1/3 małżeństw się rozpada i taka jest prawda, oczywiście. Ale bezwzględnie tutaj jest najbardziej trwały i najlepszy jest związek mężczyzny i kobiety, bo w tych związkach obserwuje się niższy poziom przemocy i właśnie większą trwałość. Już teraz partnerzy, jak pan wie, podpisują taki specjalny dokument, w którym potwierdzają, że pozostają we wspólnym pożyciu, biorą odpowiedzialność za przyszłe rodzicielstwo. To jaki efekt chcemy osiągnąć, jeśli takie prawo przyjmiemy? Chcemy zmuszać ludzi do małżeństw? W imię czego? Nie w imię czego. Jeżeli ktoś chce powoływać nowe życie i to jest odpowiedzialne, prokreacja jest bardzo odpowiedzialnym zagadnieniem, to jest w imię zapewnienia bezpieczeństwa tegoż właśnie osoby, która ma zostać powołana do życia, powinien to być związek formalny. Jeśli, panie pośle, zabronimy mrożenia zarodków, to może się zdarzać, że niektóre zarodki będą obumierały. Mają państwo tę świadomość? Nie, dlatego że jest jedna komórka jajowa poddawana procesowi zapłodnienia. W przypadku, kiedy ona zostanie zapłodniona, jest transferowana do dróg rodnych kobiety i tam... Ale ten transfer, jak pan to by nazwał, czasami jest niemożliwy. Czasem na przykład choroba kobiety uniemożliwia podanie takiego przygotowanego zarodka. Trzeba poczekać do następnego cyklu. I co wtedy z zarodkiem? I w tym właśnie jedynym przypadku, kiedy to jest taka sytuacja zupełnie, że tak powiem, wyjątkowa, można poddać zarodek kriokonserwacji na czas oczekiwania do następnej możliwej implantacji. Tak w tym właśnie przypadku jest to możliwe. Panie pośle, wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Pan poseł Jan Klawiter, poseł niezrzeszony, jest naszym gościem. 18 prawie minut po południu. Dziś pytanie, czy ustawa o in vitro wymaga zmian. Teraz czekam na państwa telefony, na państwa listy za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. 7 trójek na początku, 22. Pani Katarzyno, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. Witam. Udało mi się pierwszy raz zadzwonić. Jestem lekarzem. Komentując zdania mojego poprzednika, chciałabym powiedzieć, czy w tym wszystkim my wiemy, gdzie jest kobieta? Czy pan poseł zdaje sobie sprawę, ile trwa przygotowanie do tego, żeby w ogóle takie in vitro mogło nastąpić? Że to są bardzo długie, po pierwsze badania, po drugie kuracja hormonalna. Więc niejednokrotnie jakby pobieranie tylko tej jednej komórki po prostu z przyczyn technicznych jest niemożliwe, bo to jest tak obciążające, że kolejne takie przygotowanie będzie po prostu być może zniechęcało, być może będzie niemożliwe, prawda? Jeszcze chciałam zadać takie pytanie, czy ktoś prowadził takie badania, ile związków pozamałżeńskich się rozpada w stosunku do małżeństw. I tu skomentuję, że również nie widzę takiej jakby możliwości korelacji, ograniczania, limitowania tego in vitro. Pani Anna napisała, wprowadzenie zmian w ustawie o in vitro będzie gwoździem do trumny poparcia dla rządu przez osoby, które do tej pory doceniały rządy PiS za sprawność gospodarczą i były w stanie przełknąć dość silne związki państwa z Kościołem. Przypomnę tylko, że większość, nieoficjalnie oczywiście, choć nie złożyli podpisów pod tym projektem, bo tych podpisów posłów PiSu jest niewiele, większość posłów PiSu w takich takich rozmowach nieoficjalnych zachowuje bardzo duży dystans do tej inicjatywy ustawodawczej. Pan Grzegorz, panie Grzegorzu, witam. Halo? Halo, witam. Dzień dobry, słucham. No i chciałem podziękować za połączenie, bo jestem pod wrażeniem tych audycji, które właśnie podnoszą różne strony opinii. Odnośnie tematu głównego powiem tylko tyle, że odnoszę wrażenie ciągle, że to chodzi o finanse. Za każdym razem, kiedy sprawa jest trudna, kiedy sprawa dotyczy różnych tematów, chodzi o to, żeby pobrać kilka komórek, zamrozić i w razie potrzeby dozować sobie porcje, jakie jest potrzeba. Chciałem tylko podkreślić, że nie, jest mi obce światopoglądowo to, co powiedział pan poseł, ale jednocześnie chciałbym powiedzieć, że wychowanie dzieci jest bardzo drogie. I jeżeli rodziny nie stać na zapłodnienie, nie stać na terapię, nie wiem, czy to jest koszt 7-10 tysięcy, jednorazowa próba zapłodnienia, to chcę podkreślić, że koszt utrzymania dzieci jest znacznie wyższy i to się wiąże także z wiekiem. Im starsze dziecko, tym te koszty utrzymania są dużo wyższe. Jeżeli na starcie kogoś nie stać, to nie sądzę, że on jest w stanie potem wychować to dziecko. Pan Piotr argumentuje, ustawa o in vitro wymaga zmian, ale tych, które zwiększają dostępność tej metody. In vitro powinno być ogólnodostępne dla ludzi, którzy mają problem z poczęciem dzieci. Mało tego, cała procedura powinna być, zdaniem słuchacza, w 100% finansowana przez państwo. Przecież płacimy składki zdrowotne. A tak na marginesie napisał pan Piotr, przecież rządowi powinno zależeć na zwiększeniu liczby dzieci. Ktoś ma w przyszłości przecież finansować nasze programy socjalne. Pan Janusz. Panie Januszu, witam. Halo? Kłaniam się. Dzień dobry. Niestety jest to kolejna próba wprowadzania w Polsce katolickiego szariatu, czyli regulowania na gruncie prawa nakazów i zakazów swobód obywatelskich. Czekam tylko na głos milicji szariackiej polskiej Ormo Iuris, która z reguły w tej sprawie zabiera głos. Nie wiem, czy będą gościem u pana, ale spodziewałem się tego głosu. Naprawdę, po antykoncepcji, próba zakazu rozwodów, klauzula sumienia, wprowadzanie religii do szkoły. Proszę państwa, no to jest szariat katolicki w Polsce. Jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Przedstawiciele Ordo Iuris, pozdrawiam pana, nie będą dzisiaj moim gościem, natomiast moim gościem już za kilka minut będzie pani doktor Katarzyna Kozioł, ginekolog, położnik. Pani Zuzanno, witam panią. Dzień dobry, halo. Dzień dobry panie redaktorze. Rozmowa o ustawach jest oczywiście rozmową ogólnospołeczną. Mam nadzieję, że opinia społeczna i fachowcy mają na to wpływ. Pan redaktor jak zwykle bardzo szeroko się przygotował do problemu. Odnoszę wrażenie, że pan poseł nie. W ogóle jakiego wykształcenia jest pan poseł, jakie ma dane, żeby tak ferować takie wyroki i żeby równocześnie nakłaniać do takich, no w pewnym sensie, głosowań, to znaczy przedstawiać taki wniosek do głosowania. I jeszcze ostatnie zdanie, no ale jeżeli taka sprawa... Ale do głosowania, pani Zuzanno, to jeszcze daleka, daleka droga. Wiem, wiem. Panie redaktorze, ostatnie zdanie, bo ja zawsze staram się mówić krótko. Panie redaktorze, jest smutne w tym wszystkim, że nawet takie sprawy, które każda jest indywidualna, jak to przedstawiła fachowiec pani doktor tutaj w tej rozmowie, są tak indywidualne i specyficzne, jak i cały ten problem jest tak indywidualny, że jestem oburzona, że jest to wplątywane w politykę. Tym jestem oburzona. Do 24 minuty po południu. Doktor Anita Kucharska-Dziedzic, Stowarzyszenie BABA. Ustawa o in vitro wymagałaby zmiana lewo odwrotnym kierunku, żeby naprawdę ten zabieg był łatwiej dostępny dla wszystkich, którzy chcą mieć dzieci. Nie ograniczamy możliwości protezowania, leczenia zębów, czy dawania okularów ludziom ze względu na ich światopogląd, czy dokonywane wybory życiowe. Podobnie powinno być z procedurą in vitro. Jakiekolwiek ograniczenie dostępności tej procedury dla ludzi chcących zostać rodzicami tylko z powodów ideologicznych, religijnych, światopoglądowych. To jest po prostu coś absolutnie skandalicznego w kraju świeckim, teoretycznie w centrum Europy, w drugiej dekadzie XXI wieku. Pan Marcin napisał, w mojej ocenie para nieformalna, która nie jest na tyle związana ze sobą i pewna siebie, żeby podjąć decyzję o małżeństwie, tym bardziej nie jest gotowa na wieloletnią opiekę, odpowiedzialność za dziecko. Nikt nie zmusza do małżeństwa, nikt nie zmusza do posiadania dziecka. Argumentuje pan Marcin. Panie Mirosławie, dzień dobry. Dzień dobry panie Jakubie, pozdrowienia. Ja jestem akurat osobą, która stara się o dziecko w procedurze in vitro i tutaj słowa pana posła wielce mnie zbulwersowały, ponieważ gdyż Nie dość, że państwo nie pomaga w procedurze, są to ogromne koszty leczenia obojga przyszłych rodziców. Jeżeli miałaby być pobierana tylko i jedna komórka, jest to koszt około 12 tysięcy złotych i nie zawsze z tej jednej komórki powstaje zarodek. My ostatnio pobraliśmy 6 komórek i z tych 6 komórek powstał tylko jeden zarodek. Więc gdy mielibyśmy to robić pojedynczo, jest to koszt 72 tysięcy złotych, gdzie państwo nie dokłada ani grosza. Bo potrzebujemy więc tylko i wyłącznie angażować własne środki. Więc pan poseł niech najpierw przygotuje ustawę wspierającą ludzi starających się o dziecko, a potem będziemy mogli tutaj rozmawiać. O ograniczeniach? O ograniczeniach, dokładnie. A druga sprawa, niech pan poseł się dokształci troszkę, jeżeli ma się zamiar wypowiadać, ponieważ mrożenie komórek, zarodków już gotowych, o około 3-4 razy zwiększa szanse na przyjęcie się tego zarodka w organizmie kobiety. Ktoś napisał, żyję w konkubinacie, mam 4,5-letnią córkę, 3-miesięcznego syna. Pan poseł sugeruje, że jesteśmy złymi rodzicami, a dzieci są nieszczęśliwe. Jesteśmy razem już 7 lat. Czy to mało? Czy małżeństwa wszystkie trwają dłużej? 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Jak zwykle polecam gorąco państwu naszą stronę internetową, tam dzisiejsza sonda, tam również audycje archiwalne. Pan Michał, panie Michale, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kuba. Witam. Cieszę się, że się dodzwoniłem, bo z reguły mam pecha i nigdy nie mogę się dodzwonić, ale chciałem się odnieść w ten sposób, że całkowicie popieram te dwie panie i tego pana, który się stara właśnie poprzez tą metodę in vitro o dziecko, a pan poseł to po prostu chyba za dużo się trzyma, jak to się mówi, tej sukmany klerykalnej i po prostu niech się dokształci i niech po prostu działa w tym Sejmie, w tą stronę, którą powinien działać. Bo państwo, nasze państwo, po prostu nie robi nic dla obywateli, żeby ich wesprzeć w trudnych chwilach, tylko patrzy, jak nas po prostu oskubać. I jeszcze jest jedna taka ważna sprawa, odnośnie małżeństw. To nie jest żadna reguła, że małżeństwo zapewni dziecku cokolwiek. Znam takie przypadki, to z wysokich sfer, nie będę tutaj po nazwisku wymieniał, rodziny prezydenta, gdzie pani trzeci raz. Jakie to są ojcowie, jakie te dzieci, jakie to jest wychowanie, no to jest absurd i mówię, niech się zajmą tym, czym się mają zająć po prostu, pomaganiem ludźmi i przykładowo doprowadzeniem tego, co obiecał prezydent, kwoty wolnej od podatku, wielu innych, tak, a nie takim rzeczy, które są panie osoby. Panie Michale, proszę nie deprecjonować pana posła tylko dlatego, że ma inny pomysł na życie, inny pomysł na ustawę. Pani Katarzyna napisała, moje koleżanki, które wzięły ślub już dawno, mają za sobą rozwody, niezbyt miłe batalie sądowe. Tak naprawdę w tej ustawie chodzi o to, żeby pozbawić ludzi prawa do in vitro, to jest hipokryzja. Pan Szymon, panie Szymonie? Dzień dobry, mały apel do pana posła i do ludzi z tej grupy, która zwalcza nasze in vitro. Jeżeli wam czego zabrania wasza religia, tego nie róbcie. A nie zabraniajcie nam robić czegoś, czego zabrania wam wasza religia. Także każdy we własnej religii, niestety religia nie powinna rządzić społeczeństwem, tylko właśnie grupami, które są skłonne do wierzenia w tą religię. Także sobie zabraniajcie, ale nie nam według waszej religii. Panie Piotrze, jeszcze pan. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Piotr Żukowski z tej strony. Mam takie delikatną sugestię, gdyż jestem częściowo uczestnikiem procedury in vitro, gdyż skorzystałem z niej. Mam dzięki temu dwójkę cudownych bliźniaków i uważam, że jeżeli medycyna pozwala nam na korzystanie z jej dobroci i wiedzy, nie można tego zarzucać i podejmować kwestii procedur religijnych i tak dalej, bo idąc tą drogą, jeżeli ktoś będzie chorował, jeżeli ktoś będzie miał raka, jeżeli ktoś potrzebuje przeszczepu, no to ze strony religijnej Bóg tak chciał, Bóg mu to dał, nie róbmy z tym nic. No, z drugiej strony, nawet nie powołując się na Pana Boga, być może znajdzie się grupa ludzi, która będzie chciała to, kierując się takimi albo innymi intencjami, w sposób jakiś to regulować. Pan Szymon napisał tak: proszę o zmianę ustawy, oczekuję 100% dofinansowania do in vitro przez państwo. Pan Jan, Panie Janie, dzień dobry, halo. Witam serdecznie, witam Pana. Ja chciałem zwrócić uwagę, że dyskusja jest troszkę mało merytoryczna. Jestem bioetykiem i tak się składa, że kluczem tego problemu tak naprawdę to jest pytanie o to, czy w końcu ten zarodek jest człowiekiem, czy też nie. Tak. Tu jest problem prawdziwy i tu ja się dziwię, na przykład pani lekarz medycyny, która się wypowiada i mówi, że to jest kwestia światopoglądowa, bo to nie jest kwestia światopoglądowa, to nie chodzi o żadną religię, ludzie kochani. Tu chodzi o tą prawdę, czy ten człowiek, który powstał w momencie zapłodnienia, czy to jest nowy człowiek, czy też nie. I to rozstrzyga nauka na ten temat. I definicja genetyczna człowieka to jest jedyna sensowna definicja, jaka istnieje na poziomie bioetyki. Nie ma innej definicji sensowniejszej, jeżeli, nie wiem, człowiek zaczyna się w momencie, kiedy serce zaczyna bić, kiedy, nie wiem, mózg zaczyna pracować. Nie ma takiej definicji. I tutaj jest problem podstawowy, bo jeżeli ten zarodek nie jest zarodkiem, a jest człowiekiem, no to inaczej z nim powinniśmy postępować. A jeśli rzeczywiście jest tylko kubką komórek, no to inaczej. I dlatego tu jest problem. I oczywiście ja w tym momencie odpowiadam, że nauka mówi, że to jest człowiek i dlatego procedura in vitro ma w związku z tym bardzo poważne problemy moralne, związane z zamrażaniem zarodków i ewentualnie śmiercią tych zarodków po drodze do pokonania. A proszę państwa, tak naprawdę in vitro niczego nie leczy, to sobie powiedzmy. Mamy na to technologię na przykład i warto byłoby się zwrócić ku temu, co dużo skuteczniej działa niż in vitro i też trzeba byłoby po prostu Panie na to spojrzeć w ten sposób. Bardzo dziękuję za telefon. Pozdrawiam. Kończę, bo już 12.30. Marta Górna, Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji, Nasz Bocian. Chcielibyśmy owszem, żeby do ustawy o leczeniu niepłodności wprowadzono pewne poprawki, natomiast nie są to te poprawki, które proponuje pan poseł Klawiter. Te poprawki, które są proponowane w projekcie ustawy, który kilka dni temu przejrzałam, czytałam, są poprawkami, które tak naprawdę ograniczą możliwość skutecznego leczenia metodą in vitro w Polsce do mniej niż 10%. Ograniczenie ilości zapłodnianych komórek jajowych, rezygnacja z kriokonserwacji zarodków, to są takie zmiany, które doprowadzą do spadku skuteczności, który spowoduje, że to leczenie będzie zupełnie nieopłacalne, szczególnie w sytuacji, kiedy również finansowy ciężar leczenia w Polsce spoczywa obecnie wyłącznie na pacjentach. 12.31, a na antenie moim gościem jest pani dr Katarzyna Kozioł, ginekolog-położnik, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii, Klinika Novum w Warszawie. Witam panią doktor, kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry. W ramach programu in vitro standardowo zapłodnianych jest 6 komórek jajowych. Co się stanie, pani doktor, jeżeli ustawowo ograniczymy tę możliwość do jednej komórki? Skuteczność spadnie bardzo znacznie, około 10-krotnie, nawet nie 6-krotnie, bo to nie jest prosta matematyka, dlatego że jeśli zapłodniamy 6 komórek, nigdy nie jest tak, że zapładnia się 100%, albo bardzo rzadko jest tak. Zapładnia się zazwyczaj około 70-80% komórek. W związku z tym z tych 6 mamy powiedzmy zapłodnionych 5-4, potem dobrze rozwija się z tego być może 3-2 zarodków. Mhm. Natomiast, które mają szansę na zagnieżdżenie w macicy i na zapoczątkowanie ciąży. Natomiast jeśli ograniczymy się do jednej komórki, no to w dużym procencie przypadków może być tak, że w ogóle nie będzie żadnego zarodka. W związku z tym skuteczność spadnie drastycznie, drastycznie, nawet nie wiem, czy nie więcej niż 10-krotnie. Pomysłodawcy zapewne myślą tak, jeden zarodek, jeden zabieg, odpadnie problem z pozostałymi komórkami, które być może są niepotrzebne. Nie, to niestety nieprawda. Skuteczność spadnie znacznie. No zresztą skuteczność w naturalnym rozrodzie też nie jest stuprocentowa. O niepłodności mówimy dopiero po 12 miesiącach starań. W związku z tym zakłada się, że i prawdopodobnie tak jest, że przez te 12 miesięcy powstają komórki, być może powstają wczesne zarodki, które nie zagnieżdżają się i dopiero po 12 miesiącach tych starań można mówić o niepłodności, a do 12 razy w naturze próbuje się. I tak mniej więcej taka sama skuteczność jest w laboratorium in vitro. Mhm. Jest on nawet skuteczniejszy właśnie dzięki temu, że możemy zapładniać więcej komórek, że możemy kobietę stymulować hormonalnie i te jajniki mogą produkować nie jedną, a więcej komórek. Ta skuteczność znacząco wtedy rośnie i wtedy to leczenie rzeczywiście ma sens i jest skuteczne. A jeśli wprowadzimy taki bezwzględny zakaz mrożenia zarodków, a ten pomysł grupy posłów to zakłada, no to czy może dojść do takiej sytuacji trudnej, na przykład wtedy, kiedy zarodka nie można z różnych powodów kobiecie podać? Tak, to jest mój podstawowy argument przeciwko zakazowi mrożenia. Zawsze może się zdarzyć, że nie możemy podać zarodka z przyczyn losowych, z powodu choroby kobiety, z powodu wypadku, różnych przyczyn. I wtedy, żeby ten zarodek przeżył, musi być zamrożony. Ale pan poseł, bo inaczej zginie. Pan poseł Jan Klawiter, być może słyszała pani tę rozmowę, argumentuje, że w tym jednym, jedynym przypadku mrożenie będzie dopuszczone, będzie dozwolone. No tak, ale to on sam sobie przeczy, bo z jednej strony mówi, że mrożenie szkodzi zarodkom, a z drugiej strony dopuszcza w takiej sytuacji. No to znaczy, że nie szkodzi, bo to jest argument za tym, że mrożenie umożliwia przeżycie zarodkom. Tak, jeśli w takiej sytuacji możemy je zamrozić po to, żeby on przeżył, to znaczy, że on przeżywa. No najlepszym dowodem na to jest, że w mojej klinice powstało 5700 ciąż zmrożonych zarodków. No przecież gdyby mrożenie szkodziło, to one by nigdy nie powstały i te dzieci by się nie urodziły. Metoda ma być ograniczona tylko do małżeństw. Pary nie będą mogły legalnie skorzystać z tej metody. No, niektóre pary pewnie zmusi to do zawarcia małżeństwa. No tak, ale ja nie widzę powodu, dla którego państwo i lekarze mieliby się mieszać w jakieś intymne pożycie par, tak? To jest decyzja pary, czy chce być w małżeństwie, czy nie chce być w małżeństwie. Natomiast obecna ustawa wystarczająco to reguluje, ponieważ para, nawet jeśli nie jest małżeństwem, musi podpisać odpowiednie zgody i zobowiązania i to dziecko powstaje i rodzi się w rodzinie. Natomiast jeśli jest użyte nasienie dawcy, ponieważ mąż nie ma na przykład plemników, to wtedy mąż lub partner, to wtedy partner, mhm, jeśli nie jest mężem takiej kobiety, musi w Urzędzie Stanu Cywilnego podpisać oświadczenie, że to dziecko, które powstanie w wyniku tego zabiegu, będzie uznane za jego dziecko, a on będzie jego ojcem. Pani doktor, jeśli pani pozwoli, to jest wystarczające. Jeśli pani pozwoli, chciałbym jeszcze by tak w telegraficznym skrócie by prześledzić przebieg zdarzeń, bo standardowo zapłodnianych jest 6 komórek jajowych. Czy może zdarzyć się tak, że do zapłodnienia by dojdzie w przypadku na przykład 3, 4, 5 komórek? Tak, tak. No tak najczęściej byśmy chcieli, żeby tych zarodków było troszkę więcej. To znaczy jeden zarodek podajemy od razu w tak zwanym świeżym cyklu, czyli bez mrożenia. Natomiast te zarodki, jeśli zdarzy się, że ten pierwszy podany zarodek zagnieździ się, to co dzieje się, bo to jest przedmiotem troski zapewne wielu posłów, co dzieje się z pozostałymi zarodkami? Pozostałe zarodki są zamrożone i czekają, aż para przyjdzie po kolejne dziecko. I my mamy takie rodziny, które mają nawet 5 dzieci, bo wracały po kolei po kolejne zarodki. A ten czas ten czas mrożenia jest w zasadzie nieograniczony, czy jednak ograniczony? Nieograniczony. Mamy urodzone dziecko po 16 latach mrożenia zarodka. I dziecko jest zdrowe. Na świecie po 20 latach są doniesienia, że urodziło się dziecko. Także wydaje się, że to w ogóle nie ma żadnego znaczenia długość przechowywania mrożonych zarodków. Natomiast u nas reguluje to ustawa, ponieważ po 20 latach przechowywania, jeśli para nie zgłosi się po swoje zarodki, to te zarodki przechodzą do tak zwanej adopcji prenatalnej, czyli są dawane parze, czyli która służą innym ludziom, tak? Służą innym ludziom. Jest to taka adopcja na najwcześniejszym etapie rozwoju człowieka. Jeszcze jeden wątek, jeśli pani pozwoli, przy okazji tego naszego pierwszego spotkania. Dawcy komórek rozrodczych mają nie być anonimowi. Wiem, że w Europie, na świecie w tej sprawie przyjęto bardzo różne rozwiązania, prawda? Tak, chociaż tendencja jest taka, żeby z tej anonimowości rezygnować i żeby dziecko po uzyskaniu pełnoletności powstałe z takich komórek dawców mogło poznać swoją tożsamość i swoje korzenie genetyczne. Więc to na pewno jest tematem dalszych debat, czy i Polska nie powinna w tym kierunku pójść. Póki co u nas dawstwo jest anonimowe. Wrócimy do rozmowy za kilka minut, raz jeszcze przed godziną 13:00 dr Katarzyna Kozioł, ginekolog, położnik, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii. Klinika Nowum w Warszawie jest moim gościem. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy ustawa o in vitro wymaga zmian? Panie Grzegorzu, witam pana. Halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem tylko dwa pytania zadać odnośnie pani profesor. Jaki procent tych embrionów odłożonych jest potem implantowanych drugi raz? Skoro pani profesor mówi, że nawet zdarzają się pięciokrotne ciąże, czy po raz piąty są implantowane, to jestem ciekaw, w jakim procencie jest przynajmniej ta druga ciąża implantowana. I z drugiej strony, jakie doświadczenie 20-letnie ma pani profesor w implantacji embrionów, które zostały 20 lat temu zamrożone? Bo to jest bardzo ciekawe, że technologia powstała w sumie nie tak dawno. Mrozi się w Polsce przynajmniej i technologia w Polsce funkcjonuje przynajmniej krótszy czas niż 20 lat. I ciekawe, ile dzieci się urodziło z embrionów adoptowanych po 20 latach przechowywanych w azocie. Dla mnie to jest bardzo ciekawe. A druga sprawa, tak, podkreślę jeszcze raz, że jestem bardzo zdziwiony, że podkreśla się statystykę zapłodnień, czy jeden embrion, czy dwa, czy pięć embrionów, a nie podkreślać statystyki na przykład stosunków seksualnych. Czy może tutaj podkreślić i porównać, czy na przykład jeden stosunek seksualny rocznie wystarczy, żeby się zapłodnić, czy trzeba mieć 6 stosunków miesięcznie. Dziś pytanie, czy ustawa o in vitro wymaga zmian. Pani Żaneto, halo? Witam serdecznie, bardzo się cieszę, że udało mi się do Państwa dodzwonić. Zwykle nie wypowiadam się w takich tematach, chociaż chyba najwięcej na ten temat wiem, ponieważ jestem mamą dzięki procedurze in vitro. I chciałabym tylko powiedzieć Panu posłowi, że jestem mamą dlatego, że pobrano mi 14 komórek jajowych. 14, nie jedną. I z tej procedury mam jedną córeczkę. Próbowaliśmy z zamrożonym zarodkiem, niestety się nie udało. I pan poseł też powiedział bardzo rzecz, która mnie bardzo, bardzo uderzyła. Powiedział, jeżeli się nie uda, to mogą sobie zrobić następne. Ja już bym się na to nigdy w życiu nie zdecydowała. Jest to tak emocjonalnie trudne dla kobiety, ale w ogóle dla rodziny, tak? Bo też dla mojego wtedy partnera, nie byliśmy małżeństwem, że jakby... Nie jestem w stanie przejść przez to drugi raz emocjonalnie. Jeżeli ktoś mówi, że to nasz wymysł, że my tak sobie chcemy, to chyba nie wie, o czym mówić. Więc to jest bardzo przykre, tym bardziej, że poseł, nie wiem, czy rozmawiał kiedykolwiek z jakąkolwiek mamą, która właśnie dzięki temu została mamą. Bez tego bym po prostu nie mogła. Z drugiej strony trójkowy słuchacz napisał przed chwilą, nie rozumiem, jak można zamrozić człowieka, a potem go zabić. Mam wrażenie, że to jest jakiś film, w którym dzieci można kupić w sklepie. Pan Leszek, panie Leszku. Witam pana. Witam i pana. Wszystkich słuchaczy. Panie Kubo, proszę posłuchać, bardzo mi się spodobało porównanie jednego lekarza metody in vitro. Otóż on obrazowo przedstawił tę metodę w ten sposób. Wyobraźmy sobie sportowca, na którego wszyscy liczą, że będzie złotym medalistą i wszystko miało zagrać, wszystko było przygotowane, świetnie przygotowany sportowiec i nagle parę metrów przed metą upadł i nie ma już w ogóle sił, jego organizm nie jest w stanie w ogóle nic więcej wykonać. I co? Co robi jego ekipa łącznie z lekarzem? Szprycują go różnymi środkami chemicznymi, próbują wszystko, co mogą, następnie kopią go tak długo, aż wstanie i tych parę metrów jeszcze przebiegnie. Otóż tak działa ta metoda. To nie jest terapia lecząca, tylko metoda, która wymusza z organizmu kobiety, aby jeszcze właśnie ten organizm wykonał to, co naturalnym sposobem nie jest w stanie tego wykonać. Także to jest metoda, która w ogóle nie jest leczeniem. Trzeba to po prostu zrozumieć. A z drugiej strony, tak? Panie Leszku, stała słuchaczka napisała, po 8 latach bezowocnych starań o dziecko zdecydowaliśmy się na in vitro. Żyjemy w związku partnerskim po długiej i bardzo drogiej procedurze stymulacji hormonalnej okupionej bardzo nieprzyjemnymi efektami ubocznymi. Pobrano mi jajeczka i część 3 udało się zapłodnić. Jeden się przyjął. Nasz ukochany syn poczęty dzięki tej procedurze ma 5 lat. Jest naszym wielkim, wielkim szczęściem. Pozdrowienia dla Frania. Pan Ryszard. Panie Ryszardzie, halo? Witam serdecznie, pozdrawiam z Kalwarii Zebrzydowskiej. Wie pan co, zastanawiam się nad tym, że przecież jeżeli ktoś ma taki pogląd religijny czy inny, to chyba się nie bierze za in vitro, jeżeli mu wiara nie pozwala. A druga, jeszcze jedna sprawa, pan poseł jest kobietą, czy ten, bo nie rozumie tego, że niech się wczuje w rolę kobiety, która chce urodzić własne dziecko. Nie wiem dlaczego to ma akurat pan poseł zabronić komuś. A jeszcze jedna sprawa, to chyba powinni się cieszyć, że będzie więcej Polaków. Kłaniam ten się. Ten argument już padł. Pan Piotr, panie Piotrze, halo, dzień dobry. Witam, dzień dobry wszystkim. A ja tutaj już bardziej w nawiązaniu do pani, która pisała, że po bardzo bolesnych tak naprawdę przeżyciach in vitro ma dziecko po 8 latach, mm-hmm. a rzeczywiście pan poseł ma pewnie zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę kobieta podczas stymulacji musi sobie wkuwać tak naprawdę różne leki do brzucha 2 razy dziennie. Niech też na to zwróci uwagę. Pan Jacek komentuje, co poczniemy, jeśli para przed procedurą zawrze związek małżeński, a po udanym procesie zapłodnienia i urodzeniu się dziecka po prostu się rozwiodą. Co wtedy z dzieckiem? 7 trójek na początku 22. Mariusz Dzierżawski, Fundacja Pro Prawo do Życia. Ustawa, która pozwala na produkcję ludzi w laboratoriach, która pozwala na zamrażanie ludzi w temperaturze ciekłego azotu i ustawa, która pozwala niszczyć te zarobki ludzkie, czyli zabijać ludzi, no to jest coś niegodziwego i oczywiście powinna być uchylona. Pan Artur napisał, co do mrożenia, to my starając się o drugie dziecko mieliśmy 3 zapłodnione zarodki i żaden nie przyjął się. Zatem to nie działa tak, że 3 zamrożone zarodki to są 3 ciąże. 7 trójek na początku 22. Czy ustawa o in vitro wymaga zmian? Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Chciałem tylko przedstawić swoją krótką teorię na temat niepłodności. Wydaje mi się, że jeżeli młoda kobieta, dojrzewająca dziewczyna już na początku przez kilkanaście lat przyjmuje tabletki antykoncepcyjne, a w wieku 35 budzi się i nagle chce mieć dziecko, oczywiście koncerny nic na ten temat nie mówią. Wydaje mi się, że to ma duże znaczenie. Pan dziękuję. Jerzy, dziękuję. Pan Jerzy, witam. Halo. Witam serdecznie. Witam pana. Wie pan co, bo tutaj już zaczynają być jakieś podziały, że szariat, że coś tam. Ja tych od szariatu i pana posła odeślę do Nowego Testamentu. Niech on znajdzie jakikolwiek punkt w tym Nowym Testamencie mówiący o tym, że Bóg zabronił ludziom się rozwijać, dążyć do czegoś i naprawdę podziwiam tych ludzi za to, że zabraniają ludziom do szczęścia. Ja jestem szczęśliwym ojcem 3 dzieci. Mhm. Na początek normalnie, mm-hmm. ale rozumiem ludzi, którzy walczą o te dzieci, bo ich chcą. Czyli można pójść, patrząc na trop myślenia pana posła, to za chwilę się okaże, że ja uprawiając stosunek seksualny ze swoją żoną, zabijam 99% swoich komórek, bo jedna tylko może dotrzeć. Coś tu jest nie tak. Panowie posłowie, niech się zajmą życiem ludzi, żeby było nam lepiej, a nie układaniem, kto ma z kim sypiać, kto jak ma sypiać, które małżeństwa są lepsze, a które gorsze, a które związki są wspanialsze, a które gorsze, bo nie do tego powołano pana posła. Myślę, że zaczynają mu się mylić role, albo to jest po prostu taki król jednej kadencji, że chce błysnąć, że gdzieś tam był. Zostawmy te osobiste wycieczki, panie Jerzy, bo to nie jest clue naszego dzisiejszego spotkania. Pani Monika napisała, czy osoby, które korzystają z in vitro, spróbowały w pierwszej kolejności metod naturalnych po rzetelnym przeanalizowaniu za i przeciw w porównaniu z antykoncepcją czy in vitro. Dlaczego dużo się mówi o in vitro, a tak mało mówi się o naprotechnologii? 7 trójek na początku 22. Panie Piotrze, jeszcze pan. Witam. Halo? Dzień dobry, panie Dzień Kuby. Dobry, witam. Ja jestem ojcem 2 dzieci, poczętych dzięki in vitro właśnie. I chciałem powiedzieć tylko, że osoby, które zajmują się tą ustawą i tym całym zajmem in vitro, nie mają tak naprawdę totalnie zielonego pojęcia, na czym to polega. Razem z moją żoną mieliśmy pobranych w sumie chyba 19 albo 22 komórki, teraz już nie pamiętam, bo to liczyliśmy się 5 lat, tych procedur było mnóstwo. No i mamy tylko dwoje dzieci i też rodziliśmy te nasze dzieci, jak to niektórzy mówią. A jeszcze nawiązując do tej pani, która pytała się, czy normalnie najpierw próbowaliśmy, owszem, bo kiedy idzie się do lekarza z problemem, to lekarz nie wypisuje od razu w cudzysłowie recepty na in vitro, tylko to jest proces, który trwa. Mówiliśmy o tym w rozmowie z moim gościem, panią dr Katarzyną Kozioł. Pani Joanno, jeszcze pani krótko, proszę na koniec. Witam, halo? Proszę pana, ja jestem matką trójki dzieci z in vitro. I chciałam powiedzieć, że właśnie najbardziej mnie denerwują tego typu problem pana posła, że czy zabronić, czy zakazać. Naprawdę jest to sprawa indywidualna i niech pan poseł się nie martwi o nasze zarodki, bo na przykład zarodki, które zostały u mnie, poczęte zarodki, przekazałam innym parom, które w ogóle nie mogły marzyć o zarodkach. Także na pewno one się nie marnują i niech pan się o to nie martwi. Pozdrawiam, dziękuję bardzo za telefon. Beata Mirska-Piworowicz, Stowarzyszenie Damy Radę. Państwo powinno być instytucją świecką i wprowadzanie tutaj takich zapisów, jak gdyby podporządkowanych ideologii Kościoła, grzebiąc przy ustawie o in vitro, no jest absolutnie niedopuszczalne. Państwo nie jest państwem tylko dla katolików czy ludzi innych wyznań. Państwo ma służyć wszystkim i grzebanie przy ustawie o in vitro wydaje mi się po prostu w stosunku do wielu par, które przez wiele lat bezskutecznie starają się o potomstwo wsadzeniem przysłowiowego noża w plecy. Z mojej strony absolutnie zgody na grzebanie przy tej ustawie nie ma. 10 minut pozostało do 13:00. Ponownie pani dr Katarzyna Kozioł, ginekolog położnik, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii. Witam. Witam. Słyszymy się. I pan poseł Jan Klawiter, poseł niezrzeszony. Witam pana, panie pośle, również. Kłaniam się. Witam. Na pytanie, czy ustawa o in vitro wymaga zmian. 26% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 74% odpowiada, że nie. Pani doktor, jeśli ograniczymy tę liczbę komórek, które mogą zostać zapłodnione do jednej, to znaczy, że czy dobrze rozumiem, że kobiety będą musiały albo mogły powtarzać ten zabieg zapłodnienia wielokrotnie, tak? Tak, będą musiały powtarzać wielokrotnie. Skuteczność spadnie dramatycznie. Wszystkie kobiety, które będzie na to stać, pojadą leczyć się za granicę, a te, których nie będzie stać, będą po prostu zmuszone wielokrotnie poddawać się tej procedurze, biorąc jeszcze pod uwagę, że ta procedura jest płatna, ponieważ nie ma refundacji. Refundacja została zniesiona, więc jest to obciążenie zarówno zdrowotne, jak i finansowe dla kobiety. Panie pośle, troską staracie się otoczyć zarodki, ale być może pan słyszał, z rozmowy z panią doktor wynikało, że z tych mrożonych zarodków pary korzystają, że mają drugie, trzecie dziecko, czwarte czasem, a po upływie określonej liczby lat te zarodki służą innym parom. Proszę pana, to jest tylko w nieznacznym stopniu prawda, tylko nieliczne zarodki są wykorzystywane. Większość czeka na moment, okres 20 lat, gdzie potem nie wiadomo, co z nimi zrobić, bo nikt też nie będzie brał zarodków po 20 latach. Co przede wszystkim, mówmy tak, to nie jest projekt ideologiczny. Wyraźnie jest, nauka mówi, że życie zaczyna się od momentu poczęcia. Jest pytanie, czy my je szanujemy, czy ten człowiek ma prawo do życia, czy nie. Poza to jest pierwsze kategoryczne pytanie, czy wolno nam opcję manipulacji robić, a drugie, co zrobić, żeby pomóc tym osobom, które chcą, tym małżeństwom, które chcą mieć dzieci. Więc są też i inne metody, które są, też polegają na obserwacji organizmu i też interwencji i chirurgicznej, i farmakologicznej, które są równie sprawne, równie skuteczne jak in vitro. Ale o tym się ciągle nie mówi. Mówi się tak, jakby in vitro było lekiem na całą Dajmy sprawę szansę. Bezpłodności. Pani doktor Katarzyna Kozioł, bardzo proszę. Muszę zaprotestować. To jest wszystko, to jest nieprawdą niestety. Dlatego, że nie ma innej metody niż in vitro w niektórych przypadkach niepłodności. Jeśli kobieta ma niedorożne jajowody, operacyjnie nie można ich udrożnić. To jest jedyna metoda, którą można zastosować. Jeśli mężczyzna nie ma plemników i można je wydobyć z jąder, bo tam się produkują, to jest jedyna metoda, którą można zastosować leczenia. Jest to metoda absolutnie najskuteczniejsza, o czym świadczy ponad 20 tysięcy urodzonych dzieci w wyniku refundacji ministerialnej zapłodnienia pozaustrojowego. Natomiast doniesienia o tym, jak przebiega skutecznie, jak przebiega w ogóle program prokreacyjny, jaka jest jego skuteczność, są zatrważające, jest absolutnie niska. W związku z tym nie można w ogóle tych dwóch metod porównywać. Metoda można obserwacyjna... Można porównywać, bo na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym była konferencja, na której omawiano metody, za pomocą których uzyskano w 41 roku 40% skuteczność. Jeśli są bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego, o których przed chwilą powiedziałam, nie ma innej metody, żeby tą ciążę uzyskać, tylko zapłodnienie pozaustrojowe. Niestety to jest medycyna, taka jest prawda. Poza tym nie wiem, skąd pan poseł ma informację o tym, że te zarodki nie są wykorzystywane i że leżą. To nie jest prawda. Pracuję w klinice leczenia niepłodności i doskonale wiem, jak to wygląda. Zarodki są wykorzystywane, najczęściej wracają po nie te rodziny, których to są zarodki, a w sytuacjach skrajnych są zostawiane dla innych rodzin i też inne rodziny z nich korzystają. Także nie rozumiem... Ale w jakim procencie, proszę pana, w jakim procencie? Panie pośle, procencie. Panie pośle... W procencie 80-90% albo i więcej, dlatego że tak naprawdę my mamy cały czas chętnych do adopcji zarodków. Proszę i państwa, tak naprawdę zarodków nam nie starczy, a i ta metoda, proszę będzie. Panią, nie, ta metoda nie zabrania, wersja, którą my proponujemy, nie zabrania adopcji zarodków, absolutnie. Nieoficjalnie, proszę państwa, posłowie Prawa i Sprawiedliwości mówią, że zawieszą projekt, ponieważ nie chcą otwierać nowego frontu sporu. Dziś moimi gośćmi byli pani dr Katarzyna Kozioł, pan poseł Jan Klawiter, poseł niezrzeszony. Dziękuję państwu za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. My usłyszymy się, proszę państwa, jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Propozycja obowiązuje od 5 do 14 listopada. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Zawsze podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomal. Lipomal to naturalny lek stosowany w stanach gorączkowych, bólu gardła i kaszlu. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na płótnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu cukrzyca Aflofarm. Przed użyciem zwrotna systryczny ulot i dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Naturalnie na gorączkę. Przychodzi Basia do lekarza i dostaje zwolnienie. Pani doktor szybko wystawia je na komputerze i ani Basia, ani jej szef nie muszą się przejmować papierkami. Chorobowe bez papierka od 1 grudnia. Skoda 4x4. Środek tygodnia. Teraz już z górki. Już można myśleć o weekendzie. Ale ważne, żebyś pamiętał, że ze Skodą 4x4 można wycisnąć więcej radości z tego tygodnia. Z każdego kilometra drogi i każdego zakrętu. Dla ciebie liczy się droga. Dla nas, byś bezpiecznie dojechał do celu. Skoda 4x4. Wszystko, co ważne. Szlachetne e-zdrowie. Nikt się nie dowie, jak smakuje, aż... nie spróbuję. Kochanowski wiedział, co ważne. Informacje o przyjmowanych lekach czy wizytach u lekarza będą już wkrótce dostępne na Twoim internetowym koncie pacjenta. E-recepty i e-skierowania. Otrzymasz mailem, SMS-em, możesz też poprosić o wydruk. Dbasz o zdrowie, oszczędzasz pieniądze i czas, który możesz poświęcić rodzinie. Więcej o ułatwiających życie rozwiązaniach Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa.